Semblaria que ara estic bé. Ah, no, no ho semblaria. Semblaria que això em va bé. Ah, no, no ho semblaria. Semblaria que vaig millorant. Ah, no, no ho semblaria. Semblaria. Ah, no, no ho semblaria. Dies intensos que es mouen entre la vida. No t'has de morir, però ho semblaria. La vida es prova de saborir i la tendència és a no voler jutjar massa. Es mira amb ulls efímers. Doncs la vida s'hi ha tornat, encara que ja ho era.